Asteoz, herrialde baten ezagutza. Ekin Venezuela ekin hasiko gila eta ipatuko dugu behar badain zuten duzie berrietan zumaita ez Venezuela ipatuik dela hainbat manifestazione beitia eginko egunian zentako hoik batia hunden kumprenitzeko Chavez beno lehenagoko Venezuela dugu ipatuko hogei garen mentia ekin hastez. Eta hogei garen mente hatxarrian, eran behar da ekonomia paubrea dela Venezuelan, kakao eta kafian oinarrituk edo dia esportazio habosienak. Mila behatzen taberroita hama sortzia arte, diktatura hanitz batia eta militarek usutan hartzen die boterea. Azken berroita hamar urtetan aldiz petrol hanitz atzamanik izan da han, munduko erreserba handienak dutie, Arabia Saudia, Iran eta Kataren ondotik. Egunko egun nien esportazioen ehuneko loton eta maseia petrolioaekin lotuk da, eran behar da garai desberdinak ezagutu dutila herri aldiak, mila behatzunta hiuntan hogei eta lautan hogei artian untsa garatu da, bena mila behatzunta lautan hogein petrolioaen presioa hanitz apaltzen da eta herri aldia destabilizatzen du hortan. FMI-ak aholkatuk lege liberal zumait eganazten dutie, saltzen dutie estatiai dien zerbitzu zumait privatier, eta hunekin lege horren ondorioa da, ezberdintasun sozialak goatzen dira, eta pauretasuna ebai. Mila behatzuntan lautan hita behatzuko, ban Thailand hoita zazpia arte, hor hian nausi hanitzetan matxinadak agitzen dira, hiuehun eta hiumila hilen artin agitzen dira politika, beste politika bat galte egiten dira manifestalaiek, eta hor kotik goiti estatian zen bat arzuna urentu da. Mila behatzunta lautan hita hamabian, idei eskertiarekin Chavezek estatu kolpe bat eseiatzen du eta ez da heltzen. Alderdi politiko bat sartzen du prejuntegin delaik estatu kolpe hunen ondotik, hi urtez egoiten da prejuntegin eta elkitzen da mila behatzunta lautan hogeita hamazortziko hauteskundetan parte hartzeko. Hoik, nula iganen dian eta beste aipatuko dugu bihar dani goiti. Asteoz, herrialde baten ezagutza. Asteoz, herrialde baten ezagutza. Eta hitzeman bezala Venezuela aipatuko dugu jarraikiko atzo hasi ginen ohit bazide. Eran ginean ekonomia kamiatu zela kafea eta kakaoan oinarrituk balin bazen, petrolioan honiarritu da, munduko erreserba handienak atzaman ondotik, eta Hugo Chavez izeneko nurbait presentatu zela mila behatzunta lautan hita mazortziko hauteskundetan aipatu ginean, eta hauteskunde hoik jabazi zutian. Chavezek jabazi zian paureak edo klase sozial apalak bekin behitzutian, eta eran behar da garaian, biztanleen erdia paubre bezala kontsideratuk zela. Egin dutu geitza hanitz konstituzionia aldatu du, armada politizatu du, eta horretako milizia bolibaria noa izeneko proiektia jamandu, hortan erregimenaen teoriak ikasasi dutu armadet soldaduer, eran behar da 2001, 2007 eta 2010an parlamentiak hunartu dutu urte batez, edo hunartu ondotik urte batez dekreten bidez goberna dezakela Hugo Chavezek, antzu dik diktatura bat zela kritikatuk izan zaion, hoiz surtut eskunia eta liberalen eskutik. Horren kontre 2002an, justoki eskuniak eta liberalek, sehatzen die estatu kolpe baten egitia, mena jente franko juiten da kariketa eta hunen hutsaztia helzen dia. 2002an gia, Misione hanitz egin dutu Hugo Chavezek, hoiko aipatuko dutugu bihar, zer izan dien be politikaen oinarriak. asteoz, herrialde baten ezagutza. Asteoz, herrialde baten ezagutza. Venezuelaikin jarrekitzen dugu, atzo ikusi dugu 2002an estatu kolpe bat esiatuk izan zela, estatu batiek laguntu ziena, eta horta igoitie herrandezagun nazioarteko eta bon estatu batiek eta Venezuelaen arteko harremanak txartu diela. Hola, Venezuela hasi da publiko kibus eta Obama iraintzen, Chavezen ahotik prefosta, horrez gain estatu batien etxaiekin huriantzen hasi zen, Iran, China, Rusia eta Kuba bezalako herrialdiekin, eta Edward Snowden ebai herrefugiatu karta proposatu zieion. Edward Snowden horitazteko estatu batuetako NSA edo NSA-tik elkiik hainbat edo milaka dokumentu utzi ditu eta traizion egiza estatu batiek txerkatzen du justo erraiteko momentuko errusian dela Edward Snowden. Barneko politika ebai behaztapar soziala haipagarria da, hogeita bat garen mendeko sozialismoa deitzen da hau, hortan ehun kamisione ezai dutu helbu sumaiten heltzeko, jakaskuntzan, adibidez, lautan hoita himetzian, erdia baizik ez balimazen eskolatuk, 2010an ehuneko hiuntan hoita mabikua izan zen hoi misioneen gatik. Analfabetismoa ebai kajik dejagertazi zian, milaka osagari zentro ebai sortu dutu eta herritarentako kitoik ezai, eta misione desberdin hanitzordin egin, kulturaibuz, bastimentien arregiteko, eta langabezia misione hoiekin ehuneko hamabostetaik ehuneko seieta apaltu izan du hoi hameka urtez, eta lantzai apalena prefosta goaz izian, eta erran behar da, mila behar zuntala otan hitabe himetzian ehuneko hitabatak ez bazian untsa jaten edo malnutrizioniaz sufritzen, hamar urte behantako ehuneko hiua baizik ezen, eta hula pobretasuna ebai apaltu dela erditik. Laurden bat eta, nahi du erran ehuneko berroita bedatzia paubre bezala kontsideratik balimazen, hamar urte behantago 2012an ehuneko hogeita zazpia baizik ez zen. Bena hoio eginik izan zen petrolioai esker, eta horrek ze ekarri dian edo ekarten dian desegonkortasuna aipatuko dugu bihar. Asteoz, herrialde baten ezagutza. Asteoz, herrialde baten ezagutza. Venezuelaikin jarrekitzen dugu, hatzu ikusi dugu, nula herrialdian hainbat programa sozial jamanik izantien, misione sumait eginik izantien, osagarria, jakaskuntza eta beste en hobetzeko. Hoio, nula egina ahal izan dien petrolioai esker, petrolioa horitazten ezia eta esportazioan ehuneko lautan horita hamaseian dela, edo oinarrituk dela, eta hausaltzez ordin misioniak finantzatzen ahal izan dutu. Bena horrek ez egon gartzua sin bat ekartzen ahal du, petrolioaen presioak apaltzen dilaik edo goatzen dilaik, eragin zuzena baitu Venezuela osuan. Chavezen hamarkadan jale ez diaga izak o untsa igan, insekuritatea azkartu da, eraiketak ebai hiukoiztu dia, eta munduko estatu lan geugenetan iganda oai. Nahiz eta armak eta drogak salhatzen dutian Chavezek, hoien kontrako politika zorrotzik ez jamaitia leporatuk zaio, erran behar da ebai Kolumbiaen mugandela herri aldia eta horrek ez du laguntzen. Beste kritiketan da, petrolioko soja bestatian baizik ez dila investitzen programa sozialetan, eta ez dila be ekonomia miniat hainizko izten, edo ez dila beste gaizetan ezarten, ez hain dependent izateko petrolioan presioan. Chavezen garaia hil zentu da, edo ekuatu da be hilziaekin, 2012an zentu behita minbizi batekin, eta hale, beste alderdia, botere hartu dian beste alderdia, be alderdia izan zen, eta hortan Nicolás Maduro izeneko norbait dela, hau bihar xeetarzuenak emanen dugu, waikoen kumprenitzeko. Asteoz, herrialde baten ezagutza. Asteoz, herrialde baten ezagutza. Venezuela ekin hurrentzen dugu, eginkuen kumprenitzeko atzo Chavezen garaia dugu aipatu. Chavez karizmatikoa zen, gentik basutin gibelin, menabe ondokoa Nicolás Maduro izenekoa zen. Eta justo boterean heltu ondoti Nicolás Maduro Chavezen ber alderdikoa zelaik prefosta. Eta heltu ondotik boterean segidan ikaslik eta opozizioa manifestatzen hasidia intsekuritatean salhatzeko, bai eta bizien kaiua petrolioak petrolioen presioak apaltuz jun beita, 2014ko udan 6 hilabetez petrolioak bebalioen erdia galdudu, horrekin herrialdian inflazioa ehuneko 8 ehuneta higaiten da 2016an, gizabatez hanko sozak ez du habo deus balio, dolarai komparatuz eta erran behar da jale, nahiz eta estati batiak ez dutien maite importazio habo senak estati batietaik egiten zutela eta horren gatik presioako goa jundia. Horrekin janhai eskaza hasten da Venezuela osua, Nicolás Maduroen ustez eskuina eta AIB-en gatik da egoera hoi. Bestek aldiz, edo opozizioakoak reiten die Maduroen gatik dela, misioniak ekuatu behar zutiela, eta odela korruptio susmo handiak batiela be unguian. Egunko egunin, populazionia en parte handi bat ez da habo ados Maduroekin, eran behar da Chavez beno karizma gutiago badila. Horrentako hainbat manifestazione izan dia behin demisioen galtegiteko eta be etxai politikoa zen Leopoldo López presonte giatu du. Borran behar da hau petrolio familia bat eta ikorra den norbait dela eta be alderdia egin dila eta jadaik 2002an gobernien kontrako ekintzetan aizela. Zumait, lotxadia jale Maduro autoritarismoan segituko dila edo geoguta gogorago izanen dela eta daguna urtin hauteskundeak izatez Maduro gal lezakea izea boterea geho hau txeste handotik utziko dinez beste galtro bat da azken hilabetetan ehunka hil izan beitia manifestazioneetan eta astokeiak erran gabe geoak erranen daiku ea hau iganen den. Asteoz, herrialde baten ezagutza.